Imos a baixar a música, porque temos outro lado do fío telefónico o noso correspondente na marea, neste lado diferente, na baixa limi. Na Rías Baixas. Rías Baixas. Xulio, tarde, pero xa sabes que ti non podías faltar aquí precisamente para felicitarte en estas datas e para que ti aproveites os micros que temos aquí para os nosos ointes e seguidores para que lle dediques o que che pareza. Muy ben, pero hoxe equivocastes vos porque, bueno, con excepción, hoxe estou en por terras de Meira. Hoxe estás en Meira, estás pola tua terra, vamos. No nacemento do Meira, do pai Meira. Aquí con mel e limón intentando pois curar así un trancazo que sí. Sabes pero, que sabes que bon? Sí. Xa que estás en Meira, súbete á Serra de Meira. Sí. Mira en contra do aire e respira esos aires fondos para que chinten ben os pulmóns. Bueno, tal como estou ou me mata ou curo, pero non, dicía miña avoa que era bon porque eran aires limpios que renovaban os, porque cando estás encerrado nun sitio para que non collas frío e todo, normalmente está contaminado. Xulio, ese trancazo aí en Galicia desaparece cando fas unos baos de auga espiritual desa que seica e... Ese non, como dicía algún veciño meu, dicía, mira, contra o catarro dalle co xarro. O bueno, din, o sete, para a gripe, 7 días na, estando na cama e unha semana estando sin encamar, ¿no? Exactamente. Bueno, como sea, o que pase que nos desexamos que eso pase depresa, que solamente sexa eso, un bocadiño de afonía e nada máis. Que non teña. Muy bien, pues, hoxe, pois supoño que, claro, ides apurados porque é o derradeiro programa deste ano, claro, sí. 2015, teríades que pues, felicitar a moita xente, non? Sí, sí, entón, pola miña parte, pois simplemente pois felicitarvos a vos e a Asociación Rosalía de Castro e máis tamén ao Concello de Cornellá polo éxito do certame de poesía que deste ano, sí. Segundo cousa, pois un pouco lembrar a unos persoeiros das nosas letras que nos deixaron pois, precisamente na fin de ano, no mes de novembro e decembro. Sí. A parte de Neira Vilas, que sí. Que bueno, teremos ocasión de falar nos próximos programas con Ángel Carracedo e máis con Loli Veloso, que foron dúas persoas que coincidiron con el no último acto que fixo na presentación dun libro que vos deixei por aí outro día sobre Neira Vilas e Anísia Miranda. Pero aparte de Neira Vilas, pois mirade, Xosé Alvilares Moure morreu o 28 de novembro, que, bueno, entre outras cousas, pois fixo o libro O Clero e o Uso do Idioma Galego. Tamén morreu o mesmo día, o 28 de novembro, Xosé Chaurrego, que tamén tivo moito que ver, bueno, teólogo, escritor, entre outras cousas, pois, bueno, sempre nos seus libros está presente Galicia ou problemas dos galegos para comprendermos Galicia, aonde vai a Igrexa, a condición homosexual, prisciliano, o sexo, a muller e o crego, etc. Tamén Ramón Lugris morreu pois o 2 de decembro. Foi un gran galeguista, estivo traballando pois na BBC como redactor, tamén en Nova York como traductor na Secretaría Xeral da ONU, entre outras obras, pois destacar Vicente Risco na cultura galega. Por último, morreu tamén o 16 de decembro Fernández Ferreiro, que adidas de Nogueira de Ramuín. Sí, o que falaba das verbas da roda de fiar. Ten un libro que é sobre a saga dun afiador. Exacto, sí, sí. E ten outro que, bueno, eu li, no é a verdade que era un libro moi entrañable, que é Morrer en Castrelo de Miño. Fixo a morte de Fran González, que foi o primeiro libro de un western da literatura galega, no 1975, non? Bueno, ando así apurado, simplemente xa, por si tedes que contactar con alguén máis, un pouco para felicitarvos a todos os ointes ás festas. Hai un poemiña dun poeta de moi cerquiña de aquí, de Castro de Rei, que crecente Vega, que naceu, se non recordo mal, no 1890 algo. No 1896. Leo así moi rapidamente porque é moi pequeniño. Vale. Oración pues, se titula. Veña, pois agradecemosche moitísimo, veña. Adiante. Xa remato, xa vos deixo estes últimos minutos. Para o prove que amosa a man un bocadiño de pan, para o que morre de secura unha sede de auga pura, para o que aterece de frío dunha raiola o desfío, para o que as escuras camiña o claror dunha estreliña, para o que ten falla de alento unha rachilla de vento. Bueno, con isto pois despedimos xa ata o próximo ano, que comenzaremos unha nova xeira, non? Sí, señor Xulio, agradecemosche precisamente a túa aportación, que remata sempre con un ensino, con unha lección de poesía, posto que a participación túa hoxe foi precisamente o remate de moita poesía que estivemos a escoitar hoxe, que saudamos a todos os premiados do premio 29 Premio de Poesía de Rosaida Castro. Paco Rivas tamén nos felicitou cunha das súas creacións, e ti rematas esta nosa intervención de hoxe con outro poemiña máis. Graciñas, Xulio. Gracias a vos. Pois que pasedes unhas boas festas, e que o ano que ven pois traía polo menos ledicia e felicidade para todos, ¿no? Cando menos o mesmo. Nosotros desde aquí tamén xos desexamos a ti. Desexamos a ti, e cando menos o mesmo que este ano. Igualmente. Bueno, veña, unha aperta moi grande, Xulio. Igualmente. Boas festas. Igualmente, boas festas. Pois despedimos a Xulio, que, bueno, coido que é o último comunicante que temos para hoxe, non? Bueno, Laura, vamos a poñer música, con música de fondo vamos a despedir a todos os nosos ointes e a todos os nosos seguidores. Que vos parece? Peños, que peza de música lle poñemos? Outra panxoliña máis? Sí. Non, pois buscamos unha panxoliña. Me parece que hai unha que recolle todas as panxoliñas da península, e hai unha que é propiamente de Galicia. Non sei se coincidimos, o noso técnico Kiko a coloca, seguro que como o ser panxoliñas de toda a península, pois escollen unhas cuantas, e esta foi escollida dentro do ano 1980 e pico, me parece 86, como unha das mellores de Galicia. Vamos a ver, escoitámola. Vale, non quere entrar, pero sí, seguro que entrará. Vamos a ver. Esta música de fondo, sí. Despedimos a todos os ointes desexándolle unhas felices, moi felices festas e un venturoso ano 2016. Desexamosvos que teñades un bo Nadal, que disfrutedes moito de toda a familia, e ata o vindeiro ano. Pois bo Nadal e bon ano novo. No.